شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12 و تلفنی که در ایام هفته در خدمت شما هستیم 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و همچنین وبسایت ما iraninfo.deco است. شما می توانید برنامه رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه را از طریق وبسایت iraninfo.deco بشنوید. از آخرین خبرهای ایران آغاز میکنم. هاشمی رفسنجانی خواهان آزادی دستگیر شدگان اخیر شد و گفت باید به اراده مردم احترام گذاشت و به خانواده کشته شدگان حوادث اخیر ایران تسلیت گفت و خواهان رفع محدودیت مطبوعات و همچنین از صدا و سیما درخواست کرد که به مخالفان اجازه دهد که نظراتشان را بیان کنند. ضرب و شتم و گاز اشک‌آور پس از نماز جمعه تهران توسط نیروی انتظامی، حمله لباس شخصی ها به کهروبی در نماز جمعه تهران، شادی صدر از فعالان حقوق زنان بازداشت شد، دستگیری ها همچنان در ایران ادامه دارد، شعار مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر روسیه در تظاهرات روز گذشته شهرهای تهران، مشهد، شیراز، تبریز و بقیه شهرهای ایران. ادامه اعتراضات گسترده شبانه در تهران با مرگ بر دیکتاتور. گفتگوی دکتر مهدی مظفری در مورد مواضع کشور فرانسه در مورد احمدی نژاد با رادیو فرانسه. و برنامه امروز شامل خبرهای فوق و همچنین مربوط به ایران در مورد حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران. شما حالتون چطوره؟ جسم و جانتون از سلامتی پر باشه. اخبار زیادی از کشورمون داریم، با همه تأسف انگیز بودن بسیار آینده ساز است. همون دورانی که همیشه خدمتون عرض کردم، ایرانی در یک حالت غیر عادی به سر میبره. مثل همیشه یک معجزه اتفاق میفته و این ققنوس دوباره در آتش میسوزه و از خاکستر اون ققنوس دیگر متولد میشود، بدون اینکه کوچکترین تغییری در اون به وجود بیاید. بله، ما به پله دیگر از زندگی و پیشرفت‌های جهانی قدم می‌گذاریم. ملت ایران همیشه چنین بوده. به محضی که احساس کرده عقب مانده، یک شبه راه 100 ساله را طی کرده و با کمال خوشبختی موفق هم بوده. با کمال تأسف هواپیمای شرکت کاسپین در هوا در آتش سوخت و جز تله آهن چیزی از هواپیما و مردم بیگناه نماند. پول ملت به جیب دیگران می رود و تاوان اونو این مردم بیگناه می پردازند. چرا ما با داشتن نفت باید تو این هواپیمای کهنه از تاریخ مصرف گذشته سفر کنیم؟ پس پول نفت ما کجا می رود؟ دیگر بر کسی پوشیده نیست که این پولهای بی زبون خرج با زبونهایی می شود که هیچ هنری ندارند. ما درود می فرستیم به روح جوانان جودوکار و مربی آنها که بهای این دست دلبازی را پرداختند و همه سرنشینان این هواپیما. از برابری و عدالت بارها گفتیم. در بسیار از کشورها هنوز دو گودال عمیق از ثروتمندان و فقرا را از هم جدا می کند. دموکراسی بدون تحول اقتصادی و اجتماعی به وجود نمی آید. بگذاریم از چند کشور نمونه مانند هند که به جلو رفتند، اما در این کشورها هم دموکراسی نامطمئن است. ما نمیگوییم که ما به دموکراسی نمی رسیم. برای رسیدن دموکراسی اول باید پایه آن را محکم کرد. اگر طالب دموکراسی هستیم باید جسارت و دلیری نشان بدهیم. برای به دست آوردن دموکراسی باید بها پرداخت. برای داشتن یک خونه خوب باید بهای بیشتری پرداخت، اما نه جان نوجوانان و جوانان ما. در این سانه هوایی جز خاکستر چیزی به جای نماند. همه ما روزی خاکستر می شویم با همه تلاش مثبت منفی که می کنیم. حتی پیشوایان تعالیم اخلاقی هم نتوانستند در دل سنگ بعضی اثر داشته باشند. جهان با پیشرفت علم و تکنیک متمدن نمی شود جز از نظر معنوی. جهان امروز نابرابری های بسیار دارد. با این همه نابرابری ها چگونه می توان احساس و صلح و آرامش کرد؟ ارسطو می گوید بشر هنگامی که کامل شد بهترین جانداران است، اما چون از قانون و عدالت جدا ماند بدترین آنهاست. کریشنا پیرو پیشوای هندو معتقد بود که بدون شخصیت انسانی و رشد معنوی ملت هر گونه پیشرفت مادی را بی ثمر می کند. راستی چرا نمی آموزیم؟ حتی یک لحظه شده به این جهان ناپایدار نمی اندیشیم. خونهایی که امروز بر اسفالت ریخته می شود نتیجه کمفکری، کمخردی نسل ما، پدران مادران ماست که بهای آنان را جوانان می پردازند. کاش همه می توانستیم به عمق این کجروی ها و سکوت هایی که ما کردیم بیشتر بیاندیشیم. ما بودیم که این وضع را برای نسل آینده خودمون درست کردیم. آنانی که به معنی واقعی آنچه می گذرد می اندیشند، جز آه کشیدن تأسف دیگری ندارند. حتما باید فرزند من شما کشته شود که ما سوگوار باشیم؟ آنانی که دارن برای یک دستمال قیصریه را به آتش می کشند، کسانی هم فکر می کنند دستمال آنها در جیبشان سالم است. لعنت بر آنانی که با پستی، پلیدی، تجاوز، خیانت قاتل این جوانان هستند. خود آرام در خانه خود نشستند، باز می خواهند به این خصلت پلید خود ادامه دهند. لعنت بر رهبر بیخرد. باز هم میگم این ایام دوران بسیار باشکوست. همه آنانی که در خواب خرگوشی هستند بدانند ترس و جاه طلبی بعضی از شجاعت دلیری بعضی چیزی کم نمی کند. آنانی که دلشان می سوزد حتی برای مرگ یک پرنده. کسانی که دلشان نمی سوزد اگر حتی فرزند خودشان به روی اسفالت خونالود باشد. بعد از مراسمی 3-7-40 به زندگی عادی خود بر می گردند. درود به روح پاک آنانی که شرف داشتند، وجدان بیدار داشتند و خیمه سبز رستم را پاسداری کردند تا سرزمین جاودانه ابدی خود را نگهبان باشند. با ما باشید و در پاسداری این سرزمین جاودانه ابدی خود بکوشید. شو برادر بچرخ از این چه پر شهامت، دل به ستاره بستن به لطف هم صدایی، از جونشون گذشتن. باید به کوچه پیوست به سمت هم صدایی، تو هر شهر و ولایت چه در میهن چه غربت، خاموشی کار ما نیست، همت کنید جماعت. دیدی که آخر راه به سمت دریا رفتن، بدون ترس و تردید چه پر شهامت، دل به ستاره بستن به لطف هم صدایی، از جونشون گذشتن. مشروطه چند سالی نگذشته، بعضی در آن دوران که بودند زنده هستند، اما کتاب‌هایی که درباره مشروطه نوشته شده پر است از طغانوس. این مشروطه واقعی کوچکی نبود، مربوط به دوران ما، زندگی امروز ما، مؤثر در سرنوشت ماست. پس سزاوار نیست که ما از علل و جریان و نتیجه آن بیخبر باشیم، اما باید گفت متاسفانه هنوز بیخبریم، هیچ هم نمیدونیم، چون به اندازه کافی مورخ نداشتیم که از آرشیو هم که نداشتیم. از همه مهمتران که روح کنجکاو عشق به کشف و افشای حقیقت در حال نازایی نگه داشتیم. زندگی طوری بود که قائم کردن حقیقت از رنجاندن اشخاص آسان‌تر بود. یک بار دیگر این جمله را می‌خوانم. زندگی طوری بود که قائم کردن حقیقت از رنجاندن اشخاص آسان‌تر بود. فکر کنیم ایران 10 دانشمند دارد، باید 10 برابر این داشت. راستی اگر 10 برابر دانشمند بیشتر داشتیم، میتوانستن ثمر بخش باشند. این ثمر بخشی باید با انسانیت همراه باشد. دانشمندانی که فقط به عنوان مشاور مقاطع کار امضا کردند و گنج قارون به دست آوردند، بعدش هم ناپدید شدند. اینها چیزهایی نیست که جامعه ایران نیاز داشته باشد. اینها کسانی نیستند که جامعه ایران نیاز داشته باشد. ما قبل از هر چیز به انسان نیاز داریم. ما باید جهانی که در اون زندگی میکنیم بشناسیم. هیچ آفتی بدتر از ناشناختن نیست. درد ما این است که ما هیچ شناختی از جامعه خود نداریم، حتی هیچ شناختی از جهان نداریم. با این دید میخواهیم پستی با این دید میخواهیم پستی، مقامی، کرسی در اختیار داشته باشیم. بیاییم سخنان اجدادمون رو تکرار کنیم که ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. تاریخ 150 ساله اخیر یکی از بارورترین، عبرت انگیزترین، اندوهبارترین فصول تاریخ کشور ماست. در آن دوران است که مکتب خاصی در سیاست ایران آغاز می‌گردد. کسانی از نوع حاج میرزا آقاسی، میرزا آقاخان نوری سرنوشت مملکت را در دست می‌گرفتند. از خصوصیات و شگفتی‌های این عهد آن است که هرگز خواست از روی صداقت و شجاعت به حال این مردم، به حال این کشور دلسوزی کند، زندگیش برباد رفت، یا در بدر شد یا دغمر شد. در میان آنان کسانی که از دیگران شانس بیشتری داشتند یا جسارتی کمتر به خانه نشینی محکوم شدند. در این دوران زبانی اگر به راست رفت بریده شد. اگر کسی خواست اسیر زندگی کند، مگر آن که بوف کوروار به کنج نکبت خزید. سری که با اندیشه بلند پرواز کرد به سنگ خورد و شکست. قائم مقام فراهانی، میرزا تقی‌خان امیرکبیر کشته شدند. شیخ احمد روحی، میرزا آقاخان کرمانی، صدها تن دیگر از فدایان گمنام و نامدار ایرانی چون شریفزاده، سور اسرافیل، سید جمال الدین اصفهانی، شیخ محمد خیابانی و و و به همین سرنوشت دچار شدند. سپس نوبت به محمد تقی پسیان و کسانی دیگر رسید. ابوالقاسم عارف قزوینی در حکم شهید شدگان است. صادق هدایت در غربت خود را به دست خیش از بین برد. گاهی در ذهن چنین مجسم می شود که خط نامرئی مرموز و هراسناکی در این سرزمین کشیده شده که بر آن نوشته شده است: اگر از این خط گذشتی، جانت را باختی. اگر کسی پا از خط فراتر گذاشت یا از پا در آمده، چنان خرد و ذلیل شد که باید او را جزو نابود شدگان شمرد. همه موزیگی و رمز و عبرت و سوز تاریخ 150 ساله اخیر ایران در همین نکته است: اگر از این خط گذشتی، جانت را باختی. خسرو گل سرخی، هزاران دیگر از این خط گذشتند و جان باختند. دیدم که گفتید این مردم هستند، همه گناهان به گردن آنهاست. روشنفکر، روشنفکر ما مردم را مشتی نادان و فقیر و بدبخت می داند. با این مردم چه باید کرد؟ چون نادان و فقیرند همه را باید کشت؟ باید آنها تا ابد محکوم به بدبختی باشند؟ تنها گناه این مردم این است، تنها گناه این مردم این است که نمی توانند گناهان بزرگ انجام دهند. هرچرا که دوست دارند می کنند و به حساب مردم می گذارند. هرچی که به نفع خود است می کنند، می گوید به نفع مردم است. نمی دانم این مردم کجا هستند که نمی توانند بر سود و زیان خود اظهار نظر کنند. چه وکالتی به ما دادند که ما از سود زیان آنها صحبت کنیم؟ اگر از آنها بیزاریم، پس چرا بر آنها تکیه داریم؟ ما از مردم روگردانیم، چون در زمین خود از آنها بیم داریم، چون خودمان در برابر آنها مقصر میشناسیم. ما میدانیم که حق با آنهاست. ما میدانیم حق با این مردم است. مردم در کل و مجموع خود زیبایی هولناکی دارند و هیچ شاهکار خلقتی هم نمیتواند با آنها برابر شود. نیرویی در آنهاست که چون سیل تنها از فرسنگهای دور که بگذرد، خواب از چشمان خفته بیدار میکند. نیرویی در آنهاست که چون سیل تنها از فرسنگ‌ها دور که بگذرد، خواب از چشمان خفته بیدار می‌کند. من نمیدونم از چه تاریخ فکر ایرانی از اصول بیگانه شده است. این ابتلای بزرگی است. تا ما به اصل خود برنگردیم نخواهیم توانست پایه و عقل و عملی استوار بر جامعه خود بگذاریم. ما کمتر به خودمون درد سر میدیم. ما در مسائل مهم ملاحظات شخصی، عواطف شخصی را باید از خودمون دور کنیم، چون به این علت است که پراکنده حرف میزنیم، زیر لفافه حرف میزنیم و درباره کمتر مسئله هم به توافق میرسیم، مگر آن که در آنچه منافع ما باشد. ما غالبا سیاستمدار نیستیم، اما یه پله از سیاستمدار جلو میزنیم. فراموش کنیم که یک فرد سیاستمدار فراموش کردیم که یک فرد سیاستمدار با مملکت و اجتماع سر و کار دارد. نتیجه کارو به نفع و ضرر جامعه تمام می شود. پس باید قضاوت رو بر جامعه نهاد و نه بر خواستهای دوستانه و حسابگری های فردی. هنگامی که بس بر سر مسائل کلی شروع می شود، هر کسی به عقیده می پردازد. می بینیم که عقاید اصولی نیست، بلکه بغض و فکرهای سردرگم هم در آن سرچشمه گرفته است. اگر طرف ما، یعنی شخص ما، فاسد و خودفروخته باشد، حساب ما این است که حساب ما روشن است. اگر نیکخواه و ساده باشد، انسان صرف تأسف و ناامید وقت خود را صرف تأسف و ناامیدی می کند. در بعضی مواقع اندیشه ها راه آشیانه را گم می کنند. راه بازگشتم بسیار مشکل می شود. پدران ما تابع اصول فکری خاص زمان خود بودند که از معارف ملی، دین و خرافات سرچشمه می گرفت. آنان زبان یکدیگر را بهتر می فهمیدند. اگر فکر کنید درختی را تصور کنیم، هر کسی دست به شاخی شکسته می زد. آنچه نمی توانست پیدا کند خود درخت است که بتواند در سایه آن بیارماید. اما ما نسل آینده ما می خواهیم آن درخت را پیدا کنیم و دیگر به شاخه آن چنگ نیندازیم. لباس سیاه به تن، ای وطن، درد و غم داری به تن، ای وطن، همه جا آتش و سنگ، وطن، همه جا خونی و کفن، روز و شب شده همش تهمت و مرگ، پدران تو کوچه ها در بدر، خواهران عشق خونی بر سر مادران با عصا بر خاک پسر. وطن با کی رفتی به جنگ؟ کشتی هم وطن هر لحظه دم به دم، شایدم خوابی هنوز. ای وطن با کی رفتی به جنگ؟ کشتی هم وطن هر لحظه دم به دم، شایدم خوابی وطن. ای وطن لباس سیاه به تن، ای وطن درد و غم داری به تن، ای وطن همه جا آتش و سنگ، وطن همه جات خونی و کفن، روز و شب شده همش تهمت و مرگ، پدران تو کوچه ها در به در، خواهران عشق خونی بر سر، مادران با عصا بر خاک پسر. وطن با کی رفتی به جنگ؟ کشتی هم وطن هر لحظه دم به دم، شایدم خوابی هنوز. ای وطن با کی رفتی به جنگ؟ کشتی هم وطن هر لحظه دم به دم، شایدم خوابی وطن. ای وطن برای این که ببینیم پیشوایان فکری و سیاسی هند چگونه اندیشیدند و در فکر هند مستقل کوشش بر این بوده که تعالیم مذهبی و عرفانی کهن با دنیای کنونی منطبق شود، رابیندرنات تاگور که همه ما به نام تاگور میشناسیم، فیلسوف شاعر معروف، به پیروی از بودا میگفته که سعی در راه بهبود زندگی مردم همون چیزی است که اخلاق خواستار آن است. در واقع همون عبارت عبادت به جز خدمت خلق نیست ماست. تاگور میگوید دنیا آیت خداست، بنابراین پرداختن به دنیا در حکم پرداختن به خداست. برای پیوستن به خدا باید در دنیایی که او آفریده است کار کرد. به نظر تاگور پیروزی های مادی بشر نخواهد توانست مایه خیر و سعادت گردد مگر آنکه با پیشرفت معنوی و اخلاقی همراه باشد. جهانبینی تاگور مبنی بر خوشبینی است. میگوید در جهان نظم و زیبایی وجود دارد. اگر ما در آن آشفتگی و زشتی میبینیم، میتوانیم آن را به زیبایی و نظم و شادی تبدیل کنیم. فکر تاگور نیمه فرنگی و نیمه هندوست. معنویت مذهب را با واقعیت‌های زندگی دمسازی می‌دهد. تاگور در زندگی هندویان نقش بسیار ارزنده دارد. او می‌گوید برای پیوستن به کل باید به صورت عشق به هموطنان تجلی شود. بله، عشق به هموطنان. گاندی نیز پیش از هر کس دیگر از بودا تأثیر گرفته است. میدونیم که عشق یکی از اصول اساسی بودایی است. گاندی معتقد بود با عشق میتوان دنیا را دگرگون کرد. گاندی معتقد بود با عشق میتوان دنیا را دگرگون کرد. او میگوید دین من عشق من است. آرزوی من این است که هر جا اشکی بر چشمی بود پاک کنم. او به منافع ملت اهمیت بسیار می داد. اول عشق و دوم حقیقت. در زندگی او حقیقت مقام والایی داشت. او میگوید آنچه همیشه زنده است حقیقت است، نه دروغ. او میگوید در هر جا که عدم تساوی و تبعیض و فساد هست، بی عدالتی و بدی و بی حقیقتی نیز هست. سومین اصل گاندی که سخت با آن پایبند بود، پاکیزگی روش است. مهمترین اصل مکتب گاندی اصل عدم خشونت است. این اصل با پاکیزگی روشن رابطه مستقیم دارد. گاندی به پیروانش میگوید من به شما تلسمی نشان خواهم داد که هر وقت شک بر ضمیر شما چیره شد یا خودخواهی در شما قوت گرفت، ضعیفترین و فقیرترین فردی که در عمر خود دیده اید به نظر آورید که آیا کاری که کار شما برای او نفی خواهد داشت؟ آیا زندگی سرنوشت او را تحت اختیار او خواهد قرار خواهد داد؟ خلاصه این عمل شما به نجات میلیون ها مردم گرسنه، روحن و جسمن گرسنه کمک خواهد کرد. گاندی به تمدن جدید و صنعت روی خوش نشان نمیداد. می ترسید مبادا به اخلاق معنوی صدمه وارد آورد. نهرو می اندیشید که فقر موجب انحراف و فساد قوای انسان می شود. بله، نهرو می اندیشید که فقر و احتیاج موجب انحراف و فساد قوای انسان می شود. او می گفت که حداقل نیاز زندگی بشر باید فراهم شود تا بتواند حیثیت بشری خیش را حفظ کند و خود را به سوی بهتر شدن ببرد. نهرو میگفت برای کسی که گرسنه است، برای کشوری که فقیر است، آزادی معنی نخواهد داشت. نهرو معتقد بود که دنیا محتاج است که بعد تازه‌ای را در مغز خود به وجود آورد. او میگفت پیشرفت علم و فن در نحو برخورد اخلاق تغییری حاصل نکرده است. او میگوید و امیدوار بود که دنیا کم کم متمدن شود، چون عقیده داشت امروز دنیا متمدن نیست. میگفت این پیشرفت تمدن نیست. موقعی که پیشرفته میشود که آنچه ساخته میشود برای نابودی نباشد. نهرو برای بهبود زندگی صنایع سنگین را ضروری میدانست و عقیده داشت برنامه اقتصادی باید یه افق انسانی داشته باشد. او در مورد اخلاق میگوید تا اخلاق در اولویت قرار نگیرد، روابط ملل و صلح پایدار نخواهیم داشت. بر راستی نیست، او دنیا را بر راستی نمیدیده است. او میگوید سیاستی که بر راستی نباشد سرانجام ثمری به بار نمیآورد. موقتی ممکن است باشد، اما بدانیم که دائمی نیست. رادا کریشتیان یا همون کریشنا مورتی رئیس جمهور هند میگوید تا زمانی که علم و فن هنوز با هم نزاع و جنگ دارن، صلح و امنیت برای جهان ایجاد نخواهد شد. او به جوانان سفارش کرده که خدمت به انسانیت و مصلحت عموم را از یاد نبرند. او به جوانان سفارش کرده است که خدمت به انسانیت و مصلحت عموم را از یاد نبرند. او به دست یافتن به پیشرفت و برمنش شخصیت انسانی تکیه می کند. می گوید منش همون است که پایه سرنوشت هر ملت بر آن قرار می گیرد. و می گفت هیچ ملتی نمی تواند با داشتن افرادی که منش پست دارند ملت بزرگی شود. او از ارسطو نقل می کند که بشر هنگامی کامل می شود و هنگامی کامل شد بهترین جانداران است، اما چون از قانون و عدالت جدا ماند بدترین آنهاست. او معتقد بود که بدون شخصیت انسانی رشد معنوی ملت هر گونه پیشرفت مادی را بی ثمر می کند. او معتقد بود که بدون شخصیت انسانی رشد معنوی ملت هر گونه پیشرفت مادی را بی ثمر می کند. و این از بزرگان تعالیم اخلاقی جهان. زد چه ها کشید، چه خون ها در دار. کن راهی نوین را پیش کن در راه نو آزادگی را مبر از میان ویران کن ریشه بربران اعلامیه حقوق بشر آمریکا در سال 1786 میلادی به دست جفرسون نوشته شد. جفرسون رئیس جمهور سابق آمریکا بود. نمایندگان 13 ایالت آمریکا با امضای اون استقلال و رهایی کشور خود را از استعمار انگلستان اعلام کردند. اعلامیه حقوق بشر فرانسه در 1789 از طرف مجلس مؤسسان فرانسه تصویب شد. این اعلامیه دارای 17 اصل و 1 مقدمه است. مهمترین سند درباره حقوق بشر، منشأ و الهام بخش قوانین اساسی دنیا قرار گرفته است. این سند از آزادی برابری بشر، حقوق طبیعی و انتقال ناپذیر او، حق حاکمیت ملت‌ها و حکومت، قانون منع توقیف غیرقانونی افراد و حرمت و آزادی عقیده و اجتماعات و مذهب و بیان و حق مردم در آگاهی بر دخل و خرج کشور یاد شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1947 از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب گردید. تا حد زیادی از اعلامیه حقوق بشر فرانسه الهام گرفته است. قانون اساسی ما هم در متمم خود فصلی مربوط به حقوق ملت ایران اصول کلی آن در خود گنجانده است. راستی این اعلامیه حقوق بشر که جهان را در بر می‌گیرد چرا باز هم میلیون‌ها انسان در سراسر دنیا رنج می‌کشند؟ تحقیر می شوند از بحران عمیق دنیای کنونی که در آن شناورند در عذابند. آیا ما به وضع انسانی حقوق بشر خود واقف هستیم؟ اما همه مردم جهان، آیا همه مردم جهان در انتخاب حکومت خود نقش داشتند؟ پس این نقض قوانین از کجا آمده است؟ پس این کشمکش ها بر سر چیست؟ چرا گروهی آنقدر دارند و گروهی ندارند؟ یا ما میخواییم پس از این همه کشف های قرن 21 بگوییم که سرنوشتیش که خداوند برای ما رقم زده است؟ این وضعی که در جان هست وضع خوبی نیست. این وضعی که در جان هست وضع خوبی نیست. جنگ های گذشته هیچ کدام از طرف مقابل نخواستن گذشتی داشته باشند. 18 میلیون در جنگ جهانی دوم کشته شدند. آیا این جنگ تونسته بر همه آرزوها رویاهای مردم را در بر بگیره و آنها احساس و امنیت و روحی روانی داشته باشند؟ آیا و آیا و آیا پاسخهایی است که برای همه ما بی جواب مانده و شاید بماند؟

با عرض سلامی دوباره حضور شما شنوندگان گرامی، توجه شما را به خبرهایی در مورد ایران جلب می‌کنم. صدای تظاهرات مردم ایران رو شنیدید که در مقابل وزارت کشور دست به راهپیمایی زدن و خطاب به مسئولی وزیر کشور جمهوری اسلامی گفتن رأی ما را پس بده. هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه تهران گفت باید راهی برای نجات از این وضعیت پیدا شود. وی خواهان آزادی دستگیر شدگان و همدردی با خانواده‌های کشته شدگان انتخابات شد. منابع خبری از حضور انبوه مردم در دانشگاه تهران می‌گویند. خبر آنلاین گزارش داد که گروهی در صفوف نخستین نماز جمعه با سر دادن شعارهای افراطی مانع آغاز خطبه‌ها شدند که با تذکر رفسنجانی مبنی بر اینکه نماز جمعه را آلوده نکنید ساکت شدند. رفسنجانی در خطبه‌های دوم نماز جمعه در مورد انتخابات اظهار داشت که این انتخابات بسیار خوب شروع شد و با استقبال کم نظیر مردم روبرو شد. وی سپس از وضعیت به وجود آمدن پس از انتخابات اظهار تأسف کرد و گفت ای کاش شرایطی که در آستانه انتخابات وجود داشت ادامه پیدا می کرد و ما در دنیا سربلند می شدیم که متاسفانه این گونه نشد. رفسنجانی با انتقاد از عملکرد صدا و سیما گفت بخش بزرگی از مردم در نتیجه انتخابات تردید دارند و ما باید این تردیدها را از بین ببریم. رئیس مجلس خبرگان با اشاره به دستگیری‌های گسترده پس از انتخابات گفت تمامی دستگیر شدگان باید آزاد شوند و ما نباید زندانی داشته باشیم. رفسنجانی همچنین گفت همه ما باید با خانواده کشته شدگان اخیر ابراز همدردی کنیم. رویترز به نقل از یک شاهد عینی از حمله پلیس به شرکت کنندگان سبز پوش در خارج از محوطه دانشگاه تهران خبر داد. به موجب این خبر نیروهای امنیتی با پرتاب گاز اشکاور و استفاده از باتوم سعی کردن آنها را متفرق کنند. گزارش ها از جمعیت انبوی حکایت دارند که خیابان های اطراف دانشگاه را پر کردند. رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش می داد که تا لحظه تهیه این گزارش حداقل 15 نفر دستگیر شدند. خبرگزاری آلمان به نقل از شاهدان عینی از حضور صدها هزار نفر از مردم در نماز جمعه روز گذشته در دانشگاه تهران خبر داد. به گفته این خبرگزاری جمعیت تا 3 کیلومتری اطراف دانشگاه را پر کرده است. بسیاری از نمازگزاران از رنگ سبز به نشانه اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری استفاده کردند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از 8 هفته روز جمعه 26 تیرماه امامت نماز جمعه تهران را بر عهده گرفت. پس از اعلام این خبر میرحسین موسوی و مهدی کهروبی دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری نیز اعلام کردند که در نماز جمعه این هفته شرکت خواهند کرد. به این ترتیب نماز جمعه این هفته تهران با استقبال کم نظیر قشرهای زیادی از مردم به خصوص جوانان روبرو شد. شاهدان عینی در نماز جمعه تهران حاکی از این هست که پر استام‌ترین اعتراضی‌ترین نماز جمعه تاریخ 30 سال اخیر خبر می‌دهد. هنگامی که رفسنجانی خانه آزادی زندانیان معترض به نتایج انتخابات شد، تأیید جمعیت این خاص را همراهی می‌کرد. پس از اعلام رسمی دفتر هاشمی رفسنجانی مبنی بر اینکه اقامه نماز جمعه تهران توسط وی انجام خواهد شد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی همونطوری که گفتم در این نماز جمعه شرکت کردند. به گفته شاهدان عینی از ساعت 10 صبح درهای ورودی دانشگاه تهران به روی مردم بسته شد و به آنها اجازه ورود به داخل دانشگاه داده نمی شد. شرکت کنندگان در مراسم روز گذشته از تعداد بسیار زیاد مردمی که به سمت دانشگاه حرکت می کردن گفتند. یکی از این شاهدان جمعیتی را که از میدان فلسطین به سمت دانشگاه حرکت می کردن بالغ بر 300,000 نفر تخمین می زند و می گوید از تقاطع طالقانی وصال جمعیت به حدی زیاد بود که نمی شد جلوتر رفت و مردم جای جای خیابان طالقانی نشسته بودند. قبل از سخنرانی رفسنجانی فردی پشت تریبون رفت و خواستار گفتن مرگ بر آمریکا بود که همه مردم با شدت مرگ بر روسیه میگفتند و بعد هم یا حسین میر حسین. قبل از شروع نماز جمعه حدود ساعت 12 ظهر به وقت تهران شادی صدر وکیل و فعال زنان در حالی که با دوستان و همکارانش به طرف محل برگزاری نماز جمعه می رفتن توسط نیروهای لباس شخصی در بلوار کشاورز دستگیر شدند. زهرا سعیدزاده حقوقدان و از همکاران شادی صدر که هنگام دستگیری وی با او بوده است مشاهدات خودشو اینگونه بیان می کند. من و دوستانم داشتیم می رفتیم نماز جمعه. مثل همه آدمایی که می توانن بروند نماز جمعه خیلی ساده و راحت. ناگهان یک موتور سوار به ما حمله کرد و گفت این خانم را دستگیر کنید. دو نفر که پیاده شده بودند شروع کردن به گرفتن خانم شادی و به طرف ماشین بردنش. ما اعتراض کردیم که برای چه میخواهن این کار را بکنند. برای اینکه نه پلیس بودند نه نیروی انتظامی. گفتند شما کاری نداشته باشید، بروید کنار بایستید. شادی را انداختن توی ماشین. شاهد عینی دیگری که از ساعتهای اولیه روز برای شرکت در تجمع اعتراضی نماز جمعه به سمت دانشگاه رفته بود مشاهدات خودش را اینگونه بیان می کند. ما حدود ساعت 12 رسیدیم و درهای دانشگاه را بسته بودند، در حالی که هیچ وقت ساعت 12 درها را نمی بندند. مردم اعتراضشان این بود که چرا ساعت 12 درها را بستند و می گفتند بگذارید ما برویم داخل. حتی یک عده رفتند به طرف در که در آن را بشکنند و وارد بشوند که دیگر نتوانستند. مردم در تمام خیابان‌های اصلی یعنی چهارزل دانشگاه تهران نشستند. همه خیابان‌ها پر شد به غیر از میدان انقلاب. گارد ویژه، پلیس، بسیجی، لباس شخصی، هر چیزی که دلتان بخواهد هم بود. حرفای خطیب قبل از رفسنجانی همه پخش شد و همه گوش کردند. به حرفای هاشمی که رسید بلنگوهای اطراف خیابانهای دانشگاه را قطع کردند. یعنی توی محوطه دانشگاه صدای هاشمی پخش می شد. بعد دیگر مردم با رادیو ترانسیستوری خودپاها را گوش می کردند. قبلش هم کلی شعار دادند. محور اصلی شعارها این دفعه مرگ بر روسیه بود. یعنی چیز جدیدی بود، چون این هواپیما هم سقوط کرده بود. مردم عقده عجیبی از روسیه گرفته بودند. یکی هم زندانی سیاسی آزاد باید گردد و شعار مشتبه بمیری رهبری را نبینی. یادآوری میکنم مشتبه پسر فرزند آیت الله سید علی خامنه‌ای است. و شعارهای دیگر یا حسین میر حسین سر میدادند. مردم با همین رادیوهای کوچک به همدیگه خبر میدادند که الان هاشمی دارد چه میگوید. اونجایی که درباره زندانیان سیاسی گفت همه الله اکبر گفتن، دست زدن، کف و سود زدن. این تنها نماز جمعه بود که کف زدن و سود زدن داشت. بعضیا میگفتن کف نزنید، سود نزنید، ولی مردم میگفتن دلمون میخواهد اصلا آمده ایم که کف و سود بزنیم. این شرکت کننده در مراسم اعتراضی روز جمعه همچنین از شلیک گاز اشکاور توسط نیروی انتظامی میگوید: همین که خطبه های نماز تمام شد، یعنی هنوز نماز را نخوانده بودند که حمله کردند. بیشتر از همه چیز گاز اشکاور بود. صدای شلیک می آمد که مردم فکر می کردن اینها دارن تیر می زنن، ولی صدای تیر نبود، گاز اشکاور بود. دوباره مردم راه افتادن و شعار می دادن، شعار مرگ بر دیکتاتور یا حسین میر حسین. بعد همه هم سبزپوش بودن، یعنی اصلا مردم نترسیده بودن، همه مچبند روسری و نشانه های سبز داشتن. بعد آمدن سمت بلوار کشاورز و ولیعصر و دوباره دستای تجمع را افتاد، ولی گاز اشکاور و باتوم بیشترین چیزی بود که مردم را با آن متفرق می کردن. اگر می استادی یک نفر هم بودی می گفتن خانم رد شد، آقا رد شد، و اگر نمی رفتی باتوم می زدن. من خودم سر خیابان ویلا دیدم پسری را گرفتن و کلی او را کتک زدن و بعد هم او را بردن. به گزارش خبرگزاری‌های خارجی از جمله رویترز، در نماز جمعه تهران حداقل 15 نفر دستگیر شدند. شاهدان عینی اطلاعی از تعداد دستگیر شدگان نداشتند، اما خبر دستگیری‌های گسترده را تایید کردند. سایت‌های خبری منتقد دولت احمدی نژاد شمار شرکت کنندگان در نماز جمعه اعتراضی روز گذشته را بی سابقه و تا 2.5 میلیون نفر تخمین زدند. همچنین به گزارش سایت وابسته به کهروبی گفته است که افراد لباس شخصی هنگام ورود مهدی کهروبی به دانشگاه تهران وی را مورد ضرب و شتم قرار دادند، به طوری که عمامه او را از سرش افتاد. حسین کهروبی فرزند مهدی کهروبی در این مورد در این وبسایت گفت: هنگامی که پدرم مقابل دانشگاه از ماشین پیاده شد، تعدادی از نیروهای لباس شخصی مقابل در ایستاده و زیر چتر حمایت نیروی انتظامی به او حمله کردند. او را مورد تعرض قرار دادند، به طوری که عمامه وی از سرش افتاد. آنها به فحاشی پرداختند و الفاظ بسیار زشت و زننده‌ای به کار می‌بردند. در همین حال محافظین با سختی آقای کهروبی را وارد دانشگاه کردند. طبق گزارش‌های رسیده، یکی از اعضای سایت میدان زنان نیز در تظاهرات روز جمعه مورد حمله نیروهای پلیس قرار گرفت و در اثر ضربه باتوم از ناحیه دست دچار شکستگی شد. بر اساس گفته شاهدان عینی و فیلمایی که از این نماز جمعه و حواشی آن بر شبکه اینترنت قرار گرفته است، حامیان میرحسین موسوی در جریان ایراد خطبه نماز و پس از آن شعارهایی سر دادند، همچون هاشمی سکوت کنی خائنی، هاشمی با غیرت حمایت حمایت، سهراب ما نمرده این دولته که مرده. در همین حال شبکه تلویزیونی CNN ساعتی قبل از بعد از برگزاری نماز جمعه از قول شاهدان عینی اعلام کرد که نیروهای امنیتی به دلیل ازدحام مردم در مقابل در بزرگ دانشگاه تهران اقدام به پرتاب گاز اشکاور کردند. خبرگزاری رویترز نیز از قول شاهدان عینی میگوید که نیروهای انتظامی برای متفرق کردن 10,000 حامی میرحسین موسوی که در این نماز جمعه شرکت کرده بودند از گاز اشک‌آور و باتوم استفاده کرده بودند. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی به ویژه در چند سال اخیر همواره به جانبداری از دولت احمدی نژاد و یکسونگری متهم شده بود. میرحسین موسوی هم در مناظره خود با احمدی نژاد به این نکته اشاره کرد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با این حال پس از برگزاری انتخابات و رویدادهای پس از آن عمدتاً سکوت اختیار کرده بود و یکی از معدود موارد موضع‌گیری‌های خود در دیدار با برخی از خانواده‌های بازداشت شدگان انتخاباتی تصریح کرد که هیچ وجدان بیداری از وضع به وجود آمده راضی نیست. خبرگزاری فرانسه نیز گزارشی می‌دهد که هزاران نفر از هواداران میرحسین موسوی پس از پایان نماز جمعه دست به تظاهرات زده و علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری و در حمایت از کاندیدای خود شعار سر دادند. این خبرگزاری به نقل از شاهدان عینی می‌افزاید که نیروهای امنیتی چندین نفر از شرکت کنندگان در نماز جمعه را دستگیر کردند. این خبرگزاری همچنین گزارش می‌دهد که نیروهای بسیج در راه‌های منتهی به دانشگاه حضور داشتند. از سوی دیگر برخی از شهروندان تهرانی که در نماز جمعه این هفته شرکت کرده بودند از حضور میرحسین موسوی و مهدی کهروبی رقبای اصلی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری در نماز جمعه تهران خبر دادند. یکی از شاهدان عینی به رادیو فردا میگوید که شاهد ضرب و شتم یک جوان به دست نیروهای بسیجی بوده است. به گفته این شهروند تهرانی پس از اصابت باتوم به سر این جوان وی بیهوش شده و توسط مردم به خیابان‌های اطراف محل انتقال داده شده است. همچنین گزارش می شود که در خیابان امیرآباد جو تنش‌آلود بود و نیروهای امنیتی در آنجا حضور داشتند. اما در رابطه با نماز جمعه روز گذشته تهران گزارش شده که پلیس و نیروهای بسیج در بیرون دانشگاه تهران به سمت هزاران تن از معترضان که شعار مرگ بر دیکتاتور می‌دادند گاز اشک‌آور پرتاب کردند و به آنها یورش بردند. شاهدان عینی به خبرگزاری‌های مختلف گفته بودند که 10 تن از معترضان دستگیر و با کامیون از محل برده شدند. بر اساس این گزارش بسیجیان لباس شخصی‌ها جلوی صف‌های نیروهای پلیس ضد شورش ایستاده بودند و کپسول‌های گاز اشک‌آور را به سمت آنها پرتاب می‌کردند. بعضی از این جوانان هم در خیابان آتش روشن کرده بودند و انگشتان خود را به نشانه پیروزی در هوا تکان می دادند. مخالفان دولت در همایش نماز جمعه روز 26 تیر ماه روز گذشته، همونطور که اطلاع دارید توسط هاشمی رفسنجانی اقامه شد، شعارهایی چون آزادی آزادی، الله اکبر، یا حسین میر حسین، ما اهل کوفه نیستیم، حسین تنها بماند، دولت کودتا، استعفا استعفا، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، برادر شهیدم راحت رعیت را پس میگیرم میدادن. هواداران دولت هم شعار میدادن ما علی کوفه نیستیم، علی تنها بماند، خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست، و ای رهبر آزاده، آزاده ایم آزاد. و در مقابل طرفداران میر حسین موسوی شعار میدادن خونی که در رگ ماست هدیه به ملت ماست. بنا به گزارش خبرنامه امیرکبیر، نماز جمعه تهران با حضور بی سابقه مردم با حواشی و درگیری‌های بسیاری برگزار شد. پس از آنکه طی روزهای گذشته مردم معترض تهران اعلام کردند که در نماز جمعه تهران شرکت خواهند کرد، روز گذشته تدابیر گسترده‌ای برای جلوگیری از اعتراضات مردم صورت گرفت. قطع ارتباط تلفن‌های همراه، ممانعت از حضور خبرنگاران خارجی و حضور گسترده نیروهای نظامی به همراهی نیروهای لباس شخصی از جمله این اقدامات بود. با این حال بنا به گزارش خبرنامه امیرکبیر، جمعیت عظیم مردم معترض روانه نماز جمعه تهران شدند. خیابان قدس از ابتدا تا انتها مالامال از جمعیت بود که شعارهای مرگ بر دیکتاتور، الله اکبر، مرگ بر روسیه و زندانی سیاسی آزاد باید گردد سر می دادن. از ساعت 11 به بعد مردم در دستای گسترده به سمت دانشگاه تهران حرکت کردند. نیروهای لباس شخصی و نیروهای امنیتی با وجود آماده باش و تجهیز تنها نظارگر مردم و سیر خروشان آنها بودند. مردم معترض نمادهای سبز به همراه داشتند و بر دست کودکانشان نوارهای سبز بسته بودند. با فریادهای برادر شهیدم رأی تو پس میگیرم به اعتراض پرداختند. خواهر یک شهید روزهای اخیر نیز در میان مردم بود که عکس برادر شهیدش را در آهوش کشیده بود و با مشاهده مردم اشک میریخت. بنا به گزارش خبرنامه امیرکبیر، بعد از اتمام نماز جمعه سیل جمعیت به سمت خیابان طالقانی و میدان فلسطین و خیابان فلسطین وارد شدند و یک صدا فریاد مرگ بر دیکتاتور سر دادند و پس از آن جمعیت وارد بلوار کشاورز و میدان ولیعصر شد. در آنجا نیروهای گارد ضد شورش با اسپری فلفل، همون گاز فلفل، الله اکبر مردم را پاسخ دادند. همزمان طرفداران احمدی نژاد سعی کردند با بلنگوها و وسایل ابزارهای گوناگونشان صدای مردم را خاموش کنند تا صدای مردم معترض شنیده نشود، اما شعارهای مردم معترض ادامه یافت. هنگامی که بسیجیان و طرفداران احمدی نژاد از بلنگوها فریاد می‌زدند مرگ بر آمریکا، مردم معترض نیز یک صدا فریاد می‌زدند مرگ بر روسیه، مرگ بر چین. سایت موج آزادی گزارش میداد که یک گزارش رسیده از آن هست، حاکی از آن است که گروهی از مردم در حاشیه نماز جمعه تهران پرچم روسیه را به آتش کشیدند. بر اساس این گزارش همچنین شعار مرگ بر روسیه به طور گسترده‌ای در اطراف محل نماز جمعه و پس از برگزاری نماز قابل شنیدن بوده است. اعتراض مردم به روسیه در واکنش به خبرهایی است که در خصوص دخالت روسیه در مسائل داخلی ایران و مشورت دادن برخی مسئولان روسی به دولتمندان دستندرکار در کودتای انتخاباتی 22 خرداد منتشر شده است. کمپین بین المللی حقوق بشر به نقل از بستگان قربانیان اخیر میگوید که صدها جنازه در سردخانه‌های موقت تهران نگهداری میشود. فقط 3 بیمارستان در تهران نیز خبر کشته شدن حداقل 34 نفر را تنها در یک روز تایید کردند. در گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران آمده است که تعداد قربانیان حوادث اخیر بیش از آمار رسمی دولت است. مقامات رسمی جمهوری اسلامی ادعا می کنند که تنها 20 تن در ناآرامی های اخیر جان باختند. به گفته شاهدان عینی و گزارش بیمارستان ها تنها در 3 بیمارستان دست کم 34 نفر در تهران کشته شدند. بیمارستان امام خمینی کشته شدن 19 تظاهر کننده، بیمارستان رسول اکرم 8 نفر، بیمارستان لقمان 7 نفر را تاکنون تایید کردند. این 3 بیمارستان در مسیر راهپیمایی بزرگ تهران و محلهای تیراندازی نیروهای انتظامی به تظاهر کنندگان قرار دارد. خبرهایی که به دست آمده توسط کارکنان این بیمارستان ها با رجوع به منابع تهیه شده که تعداد کشته شدگان و ارسال آنها به سردخانه ها را ثبت کردند. بیمارستان های بزرگ دیگری که در مسیر تظاهرات عظیم تهران قرار داشتند نیز خبر از تعدادی کشته و زخمی در 25 خرداد ما اطلاع می دهند. وزیر امور خارجه فرانسه روز پنجشنبه در مجلس سنای این کشور گفت که سفیر فرانسه در تهران قرار است امروز شنبه برای دومین بار با دختر جوان فرانسوی که در زندان اوین به سر می‌برد ملاقات کند. برنارد کوشنر بازداشت این دانشگاهی جوان فرانسوی را در ایران غیر قابل قبول توصیف کرد و گفت همه تلاش‌های خود را برای به دست آوردن آزادی او به خرج خواهیم داد و در صورت ادامه این وضع تدابیر تلافی جویانه شدیداً خشن اتخاذ خواهیم کرد. وزیر امور خارجه فرانسه اضافه کرد باید آثار و پیامدهای اقدامهایمان را دقیقاً بسنجیم، زیرا نیازمند آزاد کردن این جوان فرانسوی هستیم. وزیر امور خارجه فرانسه از زندان اوین، محل بازداشت جوان فرانسوی، به عنوان مکانی وحشتناک یاد کرد و گفت اما این خانم جوان فرانسوی همچنان مقاوم و سرزنده است و مایل است هرچه سریعتر آزادی خود را باز یابد. وزیر خارجه فرانسه اتهام جوان فرانسوی را مضحک نامید و گفت او را به خاطر گرفتن چند عکس با تلفن همراه و فرستادن آنها به دوست فرانسویش در تهران به جاسوسی متهم کردند و این واقعا مضحک است. وزیر خارجه فرانسه در جای دیگری از سخنانش اظهار داشت که فرانسه در صورتی محمود احمدی‌نژاد را به عنوان رئیس جمهوری جدید به رسمیت خواهد شناخت که او با همین عنوان از سوی همه به ویژه از سوی دیگر نامزدهای انتخابات اخیر ریاست جمهوری به رسمیت شناخته شود. وزیر امور خارجه فرانسه تصریح کرد که این کشور از جنبش دموکراسی خواهی ایران که پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ماه آغاز شده پشتیبانی می کند. وزیر امور خارجه فرانسه از جنبش دموکراسی خواهی در ایران به عنوان حرکتی آینده دار یاد کرد. دکتر مهدی مظفری استاد دانشگاه شهر آهوس گفتگویی در رابطه با سخنان وزیر امور خارجه فرانسه و همچنین در رابطه با موازی فرانسه در مورد احمدی نژاد گفتگوی با رادیو فرانسه دارد که تا چند لحظه دیگر برای شما پخش میکنم. خارجه فرانسه برنارد کوشنر در سخنان روز پنجشنبه در صدای این کشور تاکید کرد که فرانسه در صورتی محمود احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران به رسمیت می‌شناسد که همه و اساساً دیگر نامزدهای انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران نیز او را به همین عنوان به رسمیت بشناسند. آقای مهدی مظفری، این اولین موضع یک کشور مهم غربی است در قبال محمود احمدی نژاد پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران. فکر میکنید که اهمیت این موضع چیست و احتمالاً چه نتایج و پیامدهایی داشته باشد؟ آقای محمود احمدی نژاد در عرض این 4 سالی که ریاست جمهور بودند شخص محبوبی در مجامع بین المللی و به خصوص نزد کشورهای غربی نبوده و همیشه مورد انتقاد بوده و ایشون با سخنرانی‌های خودش و با اعمال خودش انتقادها و اعتراضات زیادی رو از طرف کشورهای غربی برانگیخته. حالا که آقای محمود احمدی نژاد در تنگنا قرار گرفته و مشروعیت ریاست جمهوریش مورد نقد هست، با پوزش از اینکه خلایی در پخش مصاحبه دکتر مهدی مظفری پیش اومد تا چند لحظه دیگر توجه شما را به این گفتگو پخش جلب میکنم. وزیر امور خارجه فرانسه برنارد کوشنر در سخنان روز پنجشنبه در صدای این کشور تاکید کرد که فرانسه در صورتی محمود احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران به رسمیت می‌شناسد که همه و اساساً دیگر نامزدهای انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران نیز او را به همین عنوان به رسمیت بشناسند. آقای مهدی مظفری، این اولین موضع یک کشور مهم غربی است در قبال محمود احمدی نژاد پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران. فکر میکنید که اهمیت این موضع چیست و احتمالاً چه نتایج و پیامدهایی داشته باشد؟ آقای محمود احمدی نژاد در عرض این 4 سالی که ریاست جمهور بودند شخص محبوبی در مجامع بین المللی و به خصوص نزد کشورهای غربی نبوده و همیشه مورد انتقاد بوده و ایشون با سخنرانی‌های خودش و با اعمال خودش انتقادها و اعتراضات زیادی رو از طرف کشورهای غربی برانگیخته. حالا که آقای محمود احمدی نژاد در تنگنا قرار گرفته و مشروعیت ریاست جمهوریش مورد نقد هست، وزیر امور خارجه فرانسه هم از این موقعیت استفاده میکنه تا اون چه که بتوانه احمدی نژاد رو ضعیفتر و ضعیفتر بکنه، چون میدونیم که این مسئله اتمی به هر حال هر کس رئیس جمهور ایران باشه این روی میز هست و به نفع کشورهای غربی است که دولت ایران و نماینده دولت ایران یک نماینده ضعیفی باشه. به نظر من این کنکاشی که آقای کوشنر در مورد مشروعیت آقای احمدی نژاد داره معطوف به این هم هست که هر چه که بشود هم از طرف فرانسه و ما شنیدیم حتی از طرف آقای اوباما هم که یک نماینده ضعیف دولت ایران پشت میز مذاکرات مربوط به اتمی حاضر بشه اگر این مذاکرات اصولا آغاز بشه. البته قبلا هم آقای اوباما اشاره تلویحی به این مسئله کرده بود که این مسئله انتخابات مسئله دار شده و ما روشن نیست هنوز وضعیت ایران که چه کسی واقعا رئیس جمهور ایران خواهد بود و در واقع نطفه این کار آغاز شده و حالا این چقدر دامنه پیدا بکنه این بستگی داره به دو چیز. یکی این که تحول جریانات در ایران اگر مثلا مبارزات مردم ادامه پیدا بکنه و تظاهرات بیشتری بشه که در اون موقع کشورهای غربی هم اعتراضات خودشون رو تشدید خواهند کرد. مسئله دیگه چگونه دولت ایران با این مسئله پرونده اتمی کنار بیاد. اگر روی خوش نشان بده به طرف غرب، غربی ها هم این مسئله مشروعیت رو فراموش خواهند کرد چون به نفع اونها هست که این مسئله پرونده اتمی حل بشه. برنارد کوشنر در سخنانش از بحران سیاسی جاری ایران به عنوان جنگ قدرت یاد کرده. چه برداشتی از این مفهوم از این اصطلاح میشه کرد آقای مظفری؟ به نظر من ایشون انگشت درست گذاشته روی مسئله. به طور خلاصه میشه گفت که در ایران دو نبرد در کار هست، یکی نبرد زر با زور هست و یکی نبرد مردم با زر و زور. آقای خامنه‌ای نماینده و نماد قدرت هست بر پایه پشتیبانی که از پاسداران و از بسیجی ها داره و در برابر آقای رفسنجانی نماینده سرمایه‌داری جدید ایران هست که از سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت احمدی نژاد متضرر شدند، به خصوص این تحریم‌ها از طرف سازمان ملل متحد و کشورهای دیگه و بستن بانک‌ها و بستن اعتبارها. اینها همه سبب شده که این سرمایه‌داران ایرانی به خصوص اونهایی که در دبی هستند، چون همینطور که استحضار دارید 3000 شرکت ایرانی در امارات ثبت شده و بعضی معتقدن 400000 ایرانی با خانواده‌شون در اونجا اقامت دارن، منافع این قشر سرمایه‌داری جدید هم متضرر شدن. بنابراین این نبرد زر و زور هست، از طرف دیگر نبرد مردم و به خصوص جوان‌ها هست که میگویند که این انقلاب ما نیست و به خصوص ما دیدیم که این جوان ها هستن که جان خودشونو میدن. ندا و سهراب هست و این نسل جدیدی هست که انقلاب رو نشناخته و آقای کوشنر هم در واقع نظر به این جریان داره که از جریان دموکراسی خواهی در ایران صحبت میکنه و میگه ما پشتیبان این جنبش دموکراسی خواهی هستیم که مجددا ایشون تایید میکنه که آینده خواهد داشت. بنابراین تاکید بر این که آینده خواهد داشت باز ما رو متوجه میکنه که نظر آقای کوشنر جوانان ایرانی هستن که در واقع از انقلاب بریدن و خواهان این هستن که بر سرنوشت خودشون حکومت کنند. بسیار از توضیحات شما سپاسگزارم آقای مهدی مظفری. مجموعه سخنرانی هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه روز گذشته تهران را به آگاهی شما رسوندم، اما ماشاءالله شمس الواعظین نگاهی دارد به سخنان هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه تهران. تا چند لحظه دیگر این گفتگوی ماشاءالله شمس الواعظین با رادیو فرانسه را برای شما پخش میکنم. هاشمی رفسنجانی را اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری در نماز جمعه امروز تهران حضور یافت و در خطبه های دوم این نماز که به مسائل سیاسی اختصاص دارد با اشاره به وسعت حضور مردم در صحنه پیش از انتخابات متذکر شد رقابت میان 4 نفر از نامزدها که از نظر شورای نگهبان سالم بودند انجام شد و مردم که امیدوار شدند از آزادی کامل برخوردارند از خود حضور بی سابقه نشان دادند. وی در سخنان خود راهکارهایی را برای خروج از بحران موجود در کشور، تردیدی که در ذهن مردم وجود دارد، همچنین آزادسازی زندانیان سیاسی اشاره کرد. از آقای ماشاءالله شمس‌الواعظین روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی می‌پرسم که سخنان آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه امروز را چطور ارزیابی می‌کنید؟ ببینید آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان یک شخصیت بسیار مهم برای دو پست بسیار مهم قانون اساسی، یعنی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان رهبری، و در نقش یک شخصیت تاثیرگذار در مسیر انقلاب اسلامی امروز ظاهر شد که از مهمترین نطق‌های آقای هاشمی رفسنجانی بعد از انقلاب بود. آقای هاشمی رفسنجانی معمولا یک قدرت بالانسر بود، متعادل کننده در پشت ویترین سیاسی، و همیشه بحران‌ها رو از پشت ویترین سیاسی مدیریت یا مهار میکرد. در این نخستین بار ایشون به ویترین سیاسی اومد و نگاه و دیدگاه های خود شده در مورد وجود بحران و چگونگی خروج از این بحران با افکار عمومی در میان گذاشت. در خطبه اول آقای هاشمی روی یک نکته تاریخی اشاره کرد، پیامبر گرامی اسلام رو که مطرح کرد، گفتش که دوتا اصل ما داشتیم، یکی خدا بود و یکی ملت، و واسطه بین این دوتا پیامبر گرامی بود و نه واسطه های دیگه، و پیامبر با هوشمندی هایی که خارق العاده ای که داشت موفق شده بود این موازنه رو در یک جامعه پیچیده و با وجود اقلیت های مسیحی و یهودی از طریق انعقاد پیمان ها جامعه رو به پیش ببره و هدایت و مدیریت کنه. این اشاره به عنوان یک پیش زمینه بود برای اینکه حرف اصلی خودشو در ارتباط با وضعیت موجود ایران فراهم کرد و زمینه سازی کرد. یکی این که ایشون اشاره کرد به این که اگر ما اصل جمهوریت رو خدشه‌دار کنیم به نفع اسلامیت به انحراف رفتیم، و اگر اصل اسلامیت رو به نفع جمهوریت آسیب برسونیم به جامعه‌مون رو از دست خواهیم داد، و یک موازنه باید برقرار کرد بین جمهوریت و دیندار بودن نظام سیاسی. در مورد انتخابات نکته مهمش این بود که ما خوب شروع کردیم ولی بسیار بد موضوع رو خاتمه داد. این اعتراف آقای هاشمی رفسنجانی به وجود چنین بحرانی بسیار حائز اهمیته. باید به سرعت ما از این وضعیت بیاییم بیرون. سه پیشنهاد رو مطرح کرد، یکی این که پناه ببریم به قانون، نکته دوم اعتماد فرو پاشیده بین ملت و دولت، نکته سوم توصیه میکنه زندانیان سیاسی بی قید و شرط همه آزاد بشن، تلاش بکنیم دلجویی کنیم از خانواده هایی که متضرر شدن در رویدادهای اخیر، جلب رضایت افکار عمومی حتی مخالفان. در حاشیه سخنان آقای هاشمی رفسنجانی چند نکته قابل توجه، رد و خوردهایی صورت میگیره و گاز اشکاور هدایت میکنه گازهای اشکاور رو به صفوف نماز جمعه، این که در همین فاصله بعضی از شخصیت هم دستگیر شدن، این یعنی این که ممکنه ما به سمت بحرانی تر شدن اوضاع گام برداریم. آقای رفسنجانی در سخنان خودشون ضمن اشاره به این که ایشون خودشون بودن که حکم نخست وزیری آقای مهندس بازرگان رو در دوران دولت موقت ایشون قرائت کردند، در ضمن یادآور شدن که ایشون خودشون شرکت داشتن در این که متن قانون اساسی نوشته شده، و در ضمن امروز در سخنانشون ایشون تاکید کردن که در قانون اشکالاتی وجود داره و این قانون باید تصحیح بشه. با توجه به در نظر گرفتن تمام این موارد و اینکه خب ایشون تاکید کردن که بحران وجود داره در کشور، تردید در ذهن مردم هست، اعتماد بین ملت و دولت از بین رفته، آیا با تمام این نکاتی که ایشون متذکر شدن از سخنان ایشون چی میشه در مورد انتخابات برداشت کرد؟ آیا ایشون این انتخابات رو تایید کردند؟ به سوال مهمی اشاره کردید. به هیچ وجه آقای هاشمی رفسنجانی به موضوع نتایج انتخابات به استثنای اینکه خدشه‌ای که مردم وارد کردن به این نتایج انتخابات اینا اشاره نکرد، هیچ گونه شناسایی نکرد دولت محمود احمدی نژاد رو، به هیچ وجه مشروعیت نتایج انتخابات رو زیر سوال بود، چون ایشون گفت آیت الله خامنه ای فرصتی که دادن به شورای نگهبان 5 روزه، شورای نگهبان استفاده نکرد از این فرصت، یعنی در جهت اعاده اعتماد مردم یا معترضین نامزدهای معترض اینها، کاملا از دولت احمدی نژاد و حکومت تقدیر بنده اینه که ایشون من به رسمیت نمیشناسه و نامشروع حتی میدونه نتایج این انتخابات رو به دلیل بحثایی که میکنه، یعنی این که بحران ادامه داره، ما باید بتونیم معترضین رو قانع کنیم. با تشکر از آقای ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در ایران. روز پنجشنبه گذشته محمود احمدی نژاد راهی مشهد شد و در آنجا سخنانی را ایراد کردند و همچنین جلسه استانی خودش را در استان خراسان برگزار کردند. آقای مهدی خان بابای تهرانی در این مورد با رادیو فرانسه گفتگو کرده است که برای شما پخش میکنم. آقای مهدی خانبابا تهرانی، ممنونم از اینکه دعوت ما رو به این گفتگو پذیرفتید. چنان که مطلعید، محمود احمدی نژاد دیروز در مشهد گفته است که دو ماموریت دولت دهم دولت او دارد، یکی اصلاح و آبادانی ایران و دیگری اصلاح نظام به گفته او استکبار جهانی، و اینکه این اصلاح دوم حتی مقدم بر اصلاح ماموریت اول دولت دهم هست، و در آخر هم بیان که از کسی یا احتمالاً نظیر دوره کارزار انتخاباتی از آقای رفسنجانی نامی ببرد، گفته است که وظیفه دیگر دولت او مقابله با عده‌ای است که به گفته وی حقوق و اموال ملت را به طور ویژه یا به طور رانت بردن. اولین واکنش شما به این سخنان آقای خانبابا تهرانی چیست؟ نخست اینکه این سخنان را آقای احمدی نژاد با پناه بردن در کنار حضرت رضا و جناب آقای طبسی در مشهد رفته گفته، چون حتما اطلاع داشت که این هفته در تهران دیگری سخن خواهد گفت از نماز جمعه، و به هر حال بلند پروازی های او در اونجا به نظر من ارزش آنچنان نداره که بهش بپردازیم، ولی اون چیزی که واقعیت هست رفتن ایشون به مشهد و در اونجا برپا کردن یک تظاهرات بزرگ که در اونجا بتواند حتی سخنانی بگوید که دور از هر نوع عقلانیته که ایشون نظام جهانی را میخوان اصلاح بفرمان، یا جزو تخیلات و بلند پروازی ها ایشونه. ولی اون چه که مهمه در واقع آغاز به تشکیل کابینه جدید است از طرف احمدی نژاد، همپا و همزمان با چنین سخنانی در مشهد، و اونم است که به اصطلاح رئیس جدید انرژی اتمی رو معلوم کرده. بعد بالاتر از همه آقای ثمره و آقای مشایی، اسفندیار مشایی رو به عنوان دست راست خودش به عنوان معاون اول برای ریاست جمهوری، که اینا در تمام مشاغل جدیدی است که ایشون اختراع کرده، چه راجع به آقای هاشمی ثمره عنوانی که بهش داده، چم این معاون اول و آقای اسفندیار مشایی رو انتخاب کرده. باور من بیشتر بر این است که او یک حمله به پیش کرد، یک گریز به پیش زده، رفته قبل از اینکه آقای رفسنجانی سخنش آغاز بکنه اونم برای خودش پایگاهش سفت کنه. این که در همین گفتگو حمله رو باز برده رو رفسنجانی، این قابل فهمه، برای اینکه جدال قبل از انتخابات ایشون و از حتی دور قبلی که ایشون رئیس جمهور شد، این جدال رو با هاشمی رفسنجانی آغاز کرده بود. دیدیم در جریان همین بگیر و به بندهای تهران هم 5 تن از اعضای خانواده رفسنجانی رو توقیف کرد، و واقعیت هم این است که اگر عمر احمدی نژاد ادامه بخواد پیدا کنه به عنوان ریاست جمهور با تکیه به نیروی نظامی، بدون شک سرنوشت آقای رفسنجانی نامعلوم خواهد بود. یعنی هر کاری از دست اون نیرویی که نیروی طالبانیست ایران هست بر بیاد درباره رفسنجانی خواهند کرد، من جمله توقیف او، من جمله اینکه آقای رفسنجانی میدونه که ایشون تناب رو آماده کرده به گردن آقای رفسنجانی بندازه. به همین دلیل آقای رفسنجانی امروز در نماز جمعه سعی کرد مسائلی رو طرح بکنه که گوشهش برمیگرده به چگونگی برگزاری انتخابات و نحوه انتقاداتی که با زبان خودش آقای هاشمی به برگزاری انتخابات کرد. اون چه که من میتونم تفسیر کنم از وضعیت حال جمهوری اسلامی و رفسنجانی، شخص رفسنجانی واقعیت این است که سرنوشتش گره خورده به وضعیت کنونی نظام. یا از این بحران نظام میتواند عبور بکنه و یا اینکه در واقع یک کودتا در کودتای دیگری انجام خواهد گرفت. اون وقت به نظر من آقای رفسنجانی رو اگر بهش مهلتی بدن، عناصر طالبانیستی مثل کابینه آقای احمدی نژاد میبره روی صندلی اتهام. بسیار خوب، از توضیحات شما بی‌اندازه سپاسگزارم آقای مهدی خانبابا تهرانی. بالا و گرفته فضا را بر دود و شرار تیره نموده هوا را آتش زده سکانه زمین را و سما را روزنده به چرخ اختر و در خواب یا خواب ای واسطه یه رحمت حبه به خدا را این خواب که گردن رهی توفان بلا را نشخواب که هم دینه این عبر شرر با سقوط هواپیمای دیگری در آسمان‌های ایران، این بارم از هواپیمای توپولوف ساخته روسیه. در حالی که مقامات سازمان هواپیمایی و مقامات محلی در وجود یا عدم وجود نقص فنی در هواپیمای ساقط شده اختلاف نظر دارند، با نگاهی به اخبار چند روز گذشته مشخص می شود که حادثه سقوط هواپیمای توپولوف شرکت کاسپین با 168 سرنشین تنها دو روز پس از آن صورت می گیرد که در اقدامی عجیب مشاور امنیتی سازمان هواپیمایی کشور به جای کاپیتان خانلری به عنوان رئیس این سازمان منصوب شده بود. ظهر چهارشنبه یک بمب خبری در میانه اخبار مربوط به تحولات داخلی ایران منفجر شد. یک فروند هواپیمای توپولوف خطوط هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران متعلق به شرکت هواپیمایی کاسپین که با 168 مسافر و خدمه پرواز از تهران به مقصد ایروان در حرکت بود، پس از آنکه به حوالی جنت آباد قزوین رسید به دلایل نامعلومی سقوط کرد و ساعتی پس از این ماجرا اعلام شد که تمامی 168 سرنشین، 153 مسافر و 15 خدمه جان خود را از دست دادن. در این پرواز تمامی اعضای تیم ملی جودوی نوجوانان که برای حضور در اردوی تدارکاتی پیش از حضور در مسابقات جهانی مجارستان که 15 مرداد ماه برگزار می شود عازم ارمنستان بود نیز جان خود را از دست دادند. خبرگزاری رسمی دولت هم گزارش داد که داوودیان که در دوره ششم مجلس شورای اسلامی نمایندگی ارامنه شمال کشور را به عهده داشت در این سانحه جان باخته است. مسئولان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در اولین اظهار نظرها درباره این حادثه اعلام کردند هواپیمای ساقط شده نقص فنی نداشته است و تا زمان سقوط خلبان آن گزارش مبنی بر نقص فنی ارسال نکرده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از رضا قدیمی مدیر کل فرودگاه خمینی گزارش داد که این هواپیما در سلامت کامل پرواز کرده است. به گفته قدیمی برای پرواز این هواپیما همه بررسی‌های لازم و فنی انجام گرفته بود و هیچ مشکلی از طرف فرودگاه نبوده است. اما ادامه اعتراضات گسترده شبانه در شهر تهران. بنا به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، اعتراضات مردم تهران که از صبح روز گذشته آغاز شده بود به اعتراضات شبانه امتداد یافت و مردم در خیابان‌ها، کوچه و پشت بام‌ها قرار گرفتند و اعتراضات گسترده خود را ادامه دادند. بنا به گزارش فعالان حقوق بشر و دموکراسی در ایران، گزارش کوتاهی از اعتراضات شب گذشته که به قرار زیر می باشد. اعتراضات روز گذشته مردم در نماز جمعه و بعد از آن ادامه یافت. مردم از زن، مرد، کودک در خیابان‌های اصلی همچون خیابان انقلاب و ولیعصر، آزادی، ونک، مطهری، فلسطین حضور یافتند و با اعتراضات با شکوه خود ادامه دادند و سرکوبگران را به وحشت انداختند. امشب یعنی شب گذشته طبق روال هر شب مردم از ساعت 22 صدای الله اکبر، مرگ بر دیکتاتور، کشتی جوانان وطن، الله اکبر، کردی هزاران تن در کفن، الله اکبر، مرگ بر تو، مرگ بر تو، خود را شعار خود را بلندتر کرده بودند. امشب یعنی شب گذشته علاوه بر پشت بام ها، کوچه ها، صدای شعارها در خیابان‌های اصلی نیز شنیده می‌شود و راننده‌ها با بوق زدن در خیابان‌ها با مردم همراهی می‌کنند که حتی بعد از ساعت 10:30 دقیقه شب گذشته سر دادن شعارها ادامه داشت. شب گذشته تعداد نیروهای بسیج بیشتر از شب‌های دیگر بود که در مواردی مردم پراکنده می‌شوند و به خصوص در خیابان‌های فرعی با باتوم به مردم حمله می‌کردند. اما خبرگزاری حکومتی فارس وابسته به سپاه پاسداران میگوید پس از پایان نماز روز جمعه برخی هواداران موسوی در خیابان‌های اطراف دانشگاه به راهپیمایی پرداختند و در مقابل شعارهای مجری نماز جمعه، شعارهایی از جمله مرگ بر چین، مرگ بر روسیه، ایرانی میمیرد، ذلت نمیپذیرد، ما اهل کوفه نیستیم، پول بگیریم، بیستیم، سر می دادن. اینم گزارشی از خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران. البته در روی وبسایت های مختلف ایرانی فارسی زبان اومده فیلم های مختلفی از تظاهرات روز گذشته مردم در شهرهای ایران هست که یکی از اون تظاهرات ها مقابل وزارت کشور بود و همچنین شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل که از جانب نمازگزاران سر می دادن، مردم می گفتن مرگ بر روسیه و مرگ بر چین شعار می دادن که صدای اینو چند لحظه دیگر میشنن. مجری برنامه نماز جمعه روز گذشته تهران بود که شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس میدادن که مردم همراهی میکردن با شعار مرگ بر روسیه. اما در ادامه همین گزارش های ویدیویی که صداشو برای شما پخش میکنم، یه تظاهراتی بود مقابل وزارت کشور که وزیر کشور صادق مسئولی هست که گفته میشه پاسدار میلیاردر هست که تصدی وزارت کشور احمدی نژاد رو به عهده گرفته و مردم مقابل وزارت کشور روز گذشته علیه صادق مسئولی وزیر کشور شعار میدادن که شما صداشو خواهید شنید تا چند لحظه دیگه. Just حرفو زن جیر می نویسم چه از حرفو زن جیر می نویسم از خداحافظی بهتره که یه مطلب کوتاهی رو براتون بخونم. ما یک وجدانی بیدار داریم به نام وجدان تاریخی که نباید زیر پا بگذاریم. وقتی منفی های شخصی رو میگیم باید مثبت های او رو فراموش نکنیم اگر مثبتی داشته باشد. درسته که همه کارهای رضا شاه به نفع ایران و ملت ایران نبود، اما چرا رضا شاه با آلمان هیتلر روابط سیاسی و صنعتی و فرهنگی و علمی برقرار کرده بود؟ چون در اون زمان به نفع استقلال ایران بود. تاریخ درباره این علت چنین می‌نویسد که ملت ایران از مدت‌های قبل در شرایطی بود که دخالت‌ها و دسیسه‌های مستقیم رقابت‌های علنی بریتانیا کبیر و روسیه بود. رهایی و آزادی کشور و ملت از یوغ این دو استعمارگر تلاش سیاست اصلی خارجی ایران بود و میدونست که باید یک کشور سوم و مقتدری در صحنه ایران داشته باشد که استقلال ایران به خطر نیفتد. این کشور سوم میتوانست فرانسه، امریکا، آلمان، هیتلری باشد. تدبیر رضا شاه بر این بود که استخراج نفت رو به کمپانی‌های وابسته به امریکا بدهد و همین سازمان دادن و بهبود بخشیدن وضع در هم اقتصادی کشور به دکتر میل سیپای امریکایی سپرد که در استخدام دولت ایران درآمد. در جنگ جهانی اول سیاستمداران معتقد بودند که اگر دولت بی‌طرفی مثل امریکا دوستی با ایران برقرار کند، ملت ایران فرصت مناسبی برای نفوذ ریشه‌داری خود با همسایه شمالی جنوبی به دست خواهد آمد. اما طرفداری شدید امریکا صد و مانعی در مقابل آزادی خواهان بود. در نتیجه حاکمیت ایران متوجه و توسعه و قدرت روزافزون آلمان هیتلری شد که با سرعت خرابی ها ناهنجاری های ناشی از شکست جنگ اول را ترمیم می کرد و به صورت کشور مقتدر در اروپا جلوه‌گری می نمود. بدین دلیل دولت ایران نقشه پیشرفت اقتصادی و صنعتی کردن در رابطه خود را در کمک های آلمان دید و دید که رایش سوم آن نیرومندی ها را دارد که جوابگوی آرزوهای مردم ترقی خواه ایران باشد، یعنی قدرت سومی که ضمن تامین منافع ملی ایران آثار شوم رقابت دو کشور را در ایران کاهش دهد. هیتلر نیز در طرح‌های استراتژی خود اهمیتی فراوانی به خاورمیانه و موقعیت ایران قائل بود. با ارسال روزافزون همه گونه محصولات و مصنوعیات و مستعشار و متخصص و بی‌دریغ خود به پیشرفت صنعتی و اقتصادی وسیع کشور کمک همه جانبه‌ای به عمل آورد. ایجاد خط راه‌آهن، کارخانجات صنعتی، ساختمان‌های مدرن، بیمارستان‌ها، هنرستان‌ها، ماشینیزه کردن زراعت ایران، تربیت کادر تحصیل کرده، همه مدیون همکاری‌ها و کمک‌های دولت آن روز آلمان نازی بود. امیدوارم هموطنانی که در این عقیده نیستند تاریخ رو، وجدان رو در نظر بگیرن. هیچ جنگاوری بالاتر از زمان نیست که فاتح نهایی اوست، از کینگ وو و چونگ. بله، برنامه امروزمون داره به پایان میرسه. خدمتتون عرض کنم اگه بعد از ما نیومدن برنامه ادامه داره. متاسفانه بعضی موقعا نه به ما زنگ میزنن نه اطلاع میدن. شایدم خوشبختانه ما در خدمت شما هستیم. تا فردا که ساعت 8 دوباره در خدمت شما باشیم با خبرهای بسیار همراه با پیروزی‌های خوب، هفته خوبی داشته باشید. یک لحظه اندیشیدن خوب و مفید برابر با 100 سال عبادت است. دستایی که خدمت میکنند بالاتر از لبایی هستند که دعا میخونند. به دستای خودتون نگاه کنید. اگر تا به حال کاری نکردید، فرصت رو از دست ندارید که برای نیک زیستن هرگز دیر نیست. مثل همیشه میگم که ایران و ایرانی پایدار باشند. حسین کشیدن رو نگاه تو رو نیمه جون بر توی کابوس دقیق و مرگ که شده تموم کاروبار ما زیر چتر تیر و ترکشه از را واسه دل بریدن از گلو عشق و رفیق و زندگی توی قرقاب سقوط و بندگی نه نباید از اونا سوال کنیم نباید حرفا رو دیگه چال کنیم آره زنده است آره فکر برزدن زیر سایه وطن آره زنده است آره زنده آره زنده است، آره فکر پر زدن زیر سایه وطن زنده است، آره زنده است. سنگی تن و زخمی دل و آهن سر کوچه یه ستاره بینشونی دم دیوار یه گلایل شده خونی آره زنده است، آره فکر پر زدن زیر سایه وطن آره زنده قصه گفتن برا مادرای پار پار دل برا نسلای نشست پا به گل یکی اومد به سر ما و دیار که چرا عمری بخ کرده بخار واسه نقشو بردن به چهه غربت پیچه بی کسی تا که شاید برسه هم نفسی نه نباید از اونا سوال کنی نباید حرفا رو دیگه چال کنی آره زنده است، آره زنده است، آره زنده است، آره فکر پر زدن آره زنده است زیر سایه وطن آره زنده است.